بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين أما بعد ginaaw biñu sante yalla julli ci yentiba ali sallallahu alayhi wasallam xumna tay insha allah taala moy nek jotay bu mujju ci hadith yi nga xamantene bo a part résumé bi gay wara def insha allah legi ci hadith yi nga xamantene mom lañu nek moy ñaari hadith yi ñeekki ci buntu ci ñaarelu buntu bi mo ñaari hadith yi ñeekki ci ñaarelu buntu bi ñi ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu mottale ñuko ci jamm teet mu motalil ñuko ak ngeum gu mat te mu may ñu ci tamit manam ñu jéxala ko ci ay xéewalam ak ay ngeeneelam mu jaaré fa tamit may ñu ñu jéxala suñu dundu ci ñu anam gi mu gëna rafaté tibarak rasulullah alayhi wasallam afan bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال الحافظ ابن حجر رضي الله تعالى عنه باب الآنية عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق عليه وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه جزاك الله خيرا كون حديث يوي نيوكو ديغدو موي نياار حديث الحافظ ابن حجر عليه رحمه ورضوان البر امبي تي نياارلو بونتو بي muy babul aniya muy buntu bi wax ci ndap yi mune kon an Hudhayfa ibn al-Yaman jeul nañ ci Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhuma anno qala mu wax ne qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam neena la tashrubu fi aniyati adh-dhahabi wal-fidda bulen lek bulen nan la tashrubu bulen nan la tashrabu bulen nan fi aniyati dhahabi ci ndabal wurus wal fiddati ak khalis wala taakulu te bulen lek fi sah fi sahafiha ci sen plate ci sen assiette moy bol fa innaha li wor bor moy yoyu ni ñu tuddu lahum ñel na len ñom yeferi fi dunya ci aduna wala kum te ñel na len yeen julli ñi fi al-akhirati al-akhirah yeferi ñoko mu aduna yem ngeen mom ko Allah xala Allah Allah amna masal fiq sax wara ge masal usul yi bu genné mo insha Allah muna muttafaqun alayhi ñaari imam yu maggi al-bukhari ak muslim alayhi ma rahmatu wa ridwanu mun'im ñom ñoko bok indi bi ci dess moy wa an umm salamata moy umm salama ya ay julli ni radiyallahu anha an jele nanti mom annaha qalat ne dafa wax ne qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndawal yalla di yenenti bi sallallahu alaihi wasallam neena alladhi ki nga xamantene yashrubu dayna fi ina'il fiddat ci ndabal khalis inma am badas moy yu jarjiru day khurkhuri fi batnihi ci biram nar jahannama allah safar jahannama muttafaqun alayhi hadith bi mom muttafaqun alayhi gisoon nañ li ci aju manam moy imam bukhari ko muslim ñoko solo wallahi leen gisoon nañ lepp li nga xamantene aju won na ci bamu dess ni amna masala yo wax bo xamantene ñaar la sama xel daf ci doga dem ni ni alhamdullilah bala ñuy jall ci masal usuliyé ndax masal usuliyé dañu wara gis tay inshallah bu jëk bi kon mom moy xam nga dañ wax né ndabal ndabal or ndabal khalis ak lepp lo xamantene lu ci aju la comme lu démé néké ay robinet yuñ défaré ci or ak khalis han yuñ démé néké ay kuddu ay fourchette paka yoy ñu défaré ci ndabal ci or ak khalis yu démé néké yi nga xamné dañ koy tous ngëlo ak yi nga xamantene ndab la yo xamné dañ ci mënd di jappo ak yi nga xamantene masalan pour ciuray la ak yu démé néké nonu yoy yep daganul ñu diko utiliser fekk or la wala khalis la yoy ak li nga xamantene mom mo ci adul gisoon nañ ko même mantelatom yi ak yoy daganul nga utiliser ko mu nek or wala khalis gisoon nañ yi ci adju may tax et cetera legui mu dess ben bir moy su fekente ne lu demé nek table bi la table gis ngeen ñu mel yi est ce que dagar na mu nek or wala khalis yi ni legui ak lal xam nga jigen mën na tak mën na am ay takay mu nek or ak khalis lol dagar na ci jigen goor mom lañ ko téré complètement lepp luy takay dafa haram ci mom mu sol ko lepp nak bamou def jaaro bo xamantene 6 grammes la wara def té njeggi waru wessu 6 grammes manam ci khalis lolou leron ci jotay bi wessu legui est ce kon jigen daganal nañ ci mom masalan mu teud ci lal bo xamantene or la wara khalis wala muy wut photo yi wala chaise bo xamantene or la wara khalis mu lay no man sama may bu ndiek dama bëgg sama may bu ndiek gi han mu nek photo yi bo xamne de nga tanki or lay doon wara khalis ak yene nek non han wala gis nga lal bi may bi mo bëgg na mom bo fi indi wul lal bo xamantene yaangi deg bor dur yi or la wala khalis la damay genn keur gi ah yoyep ndax dagan na wa wala def dañ na la daganul yoy mom borom xam xam yi rahmatullah alayhim li nga xamantene mom lañu saxal moy na daganul yoy mom daganul li dagan rek ci jigen manam ndax jëfëndiko li tax nak atté bi nak dina la wax fi mu tegg fi mu teggo moy xam nga wax nañ la fi mu tegg fi ñu teggon le fait que ñu jëfëndiko or ak khalis ci lepp lo xamna takay la té moy lan moy sharia du fa téré lek ci ak nané ci té yoy comme lañuy uppé so loolu lañuy uppé lu ñuy jëfëndiko manam lek ak nan lañuy utiliser pour manam masala comme par exemple barada mu ndu nek or ak wala khalis da fay haram et cetera comme que lek ak nan mo upp luñuy def ak or ak manam mom mo upp luñuy def ak ndab yeek yu mel non te lek ak nan nit ñi dañ ko soxla motax nak kon leneen lu dul lek ak nan manam day gëna encore fet daliku ci ñu téré ko nga jëfëndiko or wala xaas ngir def ko ci kaw lolu lal yeek yu yëp ci lay daal di bok mi ba paré aussi manam et puis sax buñ do defandiko or ak khalis ci lolu kon cours marché bi manam dina jik dina manam day yik yegay bo xamantene nit ñi dañuy lor nit ñi dinañ lor bon légui mu def benen bir manam jigen rek lañ joxon exception mu utiliser ay takkay pour lolu té xam nañ cause bi tax moy pour muy rafet ci kanamu jëkërum masalan wala bok boudé jamono yi jami di am manam ci kanamu sangam mais taxul manam tek ay lambo fi ki yoy nonou pour dem ngenti ji wala dem ci xawara ba yoy taxul ñu wax yoy mom dañ koy téré ala kulli hal yoy mom taxul ñu wax légui nak suñu jamono moy jamono jo xamantene su jigen ji solo deug rek ba mel manam comme niñ koy waxe mel nam wara mel rek ñu laaj dom ji lakko yaay fan nga jëm yaay fo jëm ko diw mo fenn mu jax la parce que de manière générale su dan solo nonu ba rafet daf lan genn wala wak lañu xamni legui day waji genn muy solo ni rek ñu gis ko muy solo di pastelo ko poudre wa ñu xamni day waji genn té lolu normalement ak sol ay takayam sol yéré yi gëna rafet mais ma daamu mi ngi nek ci kër gi momu jëkkeer ci kessé mom muy bëgg mu ñuy bëgg rayak ndoké ak ndoké rek wala yéne më non ah wa wala pyjama hein wa ka xamne bu ko jëkkeer ci rombé sax da koy bëgg dandu mais commencé hein wala mu commencé mer yara da commencé nakar dere ci mali fara duñ xam lutax waji nakar dere tay ndegete lol la yalla nañu yalla sam legui kon jigen di lolo taxone ñukoy permettre muy sol ay or wala xaliss legui nak su fekente ne lolu nekatu fi manam moy ay orak manam legui lolu ay lal bu mel nonu ak yoy boba dañ koy dadi tere parce que day dootul duggati ci taru gogou non dootul duggati ci cadre bob denga lolu bom lolu kon lolu ben masala la benen bi moy yenen yi ci dess yep waxon nañ ne dagal na yi ci dess yep dagal na legui mu def yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wax ji mu wax ne ku ci nané ci sa bir manam safara en fait nit ki safara jahannam la nek di nan lolu gisson nañu limi tek mais dafa am askanonté bo xamantene subhanahu rabbi mom la yi ñuy am ci suñu aduna bi am askan askanonté ak li nga xamantene mom mo nek ci barzakh ak mom mo nek ci al-akhirah xamal ni amul fi dara lo xamantene luy xew la ludul day transformé wu directement ci benen aduna bi moy barzakh so defé lu bax ba nga wax ko day transformé wu ci benen aduna bi fofu la nek nek fofu djub ju bax lu rafet budé lu bax lu rafet ta rafet ba paré aljanna fof tamit da fay nek ay tabax ak ay garab et cetera so defé lu bon tamit non lay defé mor sa khablas da bax radiyallahu anhu da fa gis talbim daf ko laaj niko me man amna luma jaxal ndax ki diw sangam man da bay gis yimi def ci won diko di togn rek di wër di togn kessé té muy continuer di dundou ba légui day togn rek di def lu bon mais ba légui ni ñu continuer di dundou munako waw c'est parce que tabax yi muy tafax bir safara mo paregul ndax sayu nek sayu limi tabax safara pare rek day dem day le ñu bon yi mu nek di def yep ay tabax la bir safara comme niñ ko waxon niki non sa borom kon dafa def askanonté gu mat gu mag digënté jëf zahiri ak li nga xamantene mom moy manam mbir yi ci biti ni ak li nga xamantene mom lañu reproduire mom lañu nek feele ci al-akhirah ba nga xamantene lepp lo xamantene motax mbir réalité bi rek mo am solo ci mbir mu ne ah nit ki suy lekke lo xamantene ci or la nek wala khalis bu koy lek yenenbi sallallahu alayhi wasallam yeugal nañu ni en réalité sa fala la nek di lek nit ko xamantene dafa jël alalu njirim lek ko ci togn instant bobu mi ngi duggal ci biram safara et cetera mi ngi consommer safara boudé dafa ko lek dafa nan boudé lenen la tamit mi ngi utiliser lo xamantene da fay am day nekkat ci kawam bi safara yalla nañ ci yalla musul legui yoyu niki nonu nonu la mbir manam mbir yep lolou manam haqiqa mbir yi realite mbir yi fokh ñu comprendre ko motax mbir mu nek bul xol ne motax tay bul ne par exemple ah mais xana du yalla xam nga lolou xana du yalla mo bind mbir yep xam nga leg leg ndeysan day gis tiaxan kat yi bo len waxe ne nangam baxul dañ nan la kon lutax yalla bind ko lan motax yalla bind ko mais yalla dafa bind lu bax bind lu bon yalla mo bind yep yu bax ak yu bon mais yow mu tek la ay jëf ne la li la bëgg nga doxale ni la bëgg nga waxe ni la bëgg nga comporté wo ci biir yu bax yi ak yu bon yi par rapport ak yu bax yi ak yu bon yi dafa am numu bëgg nga mel non lool moy natou li yablu wako ayyukum ahsanu amalan ngir mu natou len ana kan ci mo gëna rafet jëf li motax mu bind de ak dund non la wax neena khalaqal maut wal hayat tabarakallazi bi yadihi mulku wa 'ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqal maut wal hayat yalla moy ki bind de ak dund lan moy lan ban sagesse mo nek ci ñu bind de ak dund comme ni yeen yefir yi nga xamne duñu xalat li ñuy waxe mom seen xel dafa wañu ko bax nan lañuy waxe dañ nan masalan ouy la vie n'a pas de sens hein amul sens parce que voilà vivre dans des problèmes dans des soucis et après mourir hein voilà donc ça n'a pas de sens alors que lutax defuñu raisonnement contraire bi manam né wa d'accord bu fexé né li rek kay dund kon dundu lu am sens légui damay supposer ni dund amna sens légui mo supposer ni amna sens té lolou mo gëna yanu manam dëgg lolou gëna yanu manam légui nak bu boba kon buma déwé amna lénen lu xew voilà lolou moy conséquence ah sagesse bi nek ci yalla bindu dé ak dund moy mune ngir natou len ana kan ci yeen moy gëna rafet limi def ana kan ci yeen mo gëna rafet limi def legui nak ci bir def lu rafet lolou kon ci lañuy xamé ni mbir mu ne dafa am réalité réalité bi nak kiko xam moy borom bi subhanahu wa ta'ala biko bind té ming ko jaarale ci yelenbi sallallahu alayhi wasallam ñom ñoo xam réalité mbir mu ne té ñoo comme ñom ñoo xam réalité mbir yi ak fa ñu lay jëme yow xam nga tay mën nga ni tak tak ba nga ni bu fekkante ne mënuma ko jël wala duggal sama loxo kon lutax yalla bindu ko mais dañ na la amna yeneen utilité mën nga ci togg buul ci duggal sa loxo mais togg ci gi deug mën nga ci leerlu et cetera niki non nak mbolé mbir yi non la démé or ak xaaliss buul né lutax yalla bindu ko kon amna yeneen mbir ah ci bir lool nak mu am benn masala bo xamantene bu am solo la buy dugg fofu manam moy la moy masala tay nit ki su yoré lamu or wala lamu xaaliss bo xamné goor manam lam bi lamu goor la comme que jigéen ni dañ koy bañ sol bu boba jigéen ni buñ ko sol dañ lañ lan lam bi lamu goor la wala bol bo xamantene or lañ ko défaré wala xaaliss wala manam matériel yep wala li barada bi nga xamné or lañ ko défaré wala xaaliss est-ce que xamnañ ni légui daganu te jëfëndiko légui xamnañ ko mais est-ce que dagan na jaay baba dañ nan la wa dagan na jaay lan motax mu dagana jaay parce que mën nañ ko jël transformer ko défar ci lenen mën nañ ko utiliser ngir lenen du deug kon lool mom moy masal yi nga xamantene fofu kon lañu tejé masal yi nga xamni ñoo nekkon ci hadith inshallah ci walu gog buna reponta mom legi mu def légui mu def ben question mo res kon masala lan usul yi masala usul yi moy règle générale yi rek nga xamanteni mom la diiné di dawé comme ni nga xamanteni non lañ koy faral di wax règle bi nga xamanteni mom mo ci ñëk moy dafa melni julli jotna kon xamna buñ julé far inshallah Allah بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد لجي إن شاء الله كن مسألة أصولية نودس موي رجل جنرال ينجح مثلاً ما نم ينتي كشيو حديث دنتي دوب من رجل جنرال yo xamantene meun nañ ko appliquer ci mbir yu bari lol moy règle usul légui bok na ci règle ni moy li ñuy tuddé alfazun nahy manam moy buñu téré dara ha wala bok alfazut tahrim manam bat yi nga xamantene ñoy wone ni li daf haram nga xay ibaratut tahrim et cetera manam dal expression buy wone ni buma bëgge wax ni nangam daf haram nan la koy xamé ci texte ben texte bu joggé ci sharia nan lay xamé ni texte bi daf ma bëgg wax ni nangam daf haram ay dég par exemple lolu ci bir façon yoy nak daf ci bokku manam luñu tuddé an-nahy buñ nan an-nahy yaqtabi at-tahrim règle la bu mak bi moy première règle moy an-nahy yaqtabi at-tahrim moy téré ci ciossam manam ci ciossam aslan ci ciossam day waral ak haram fep fu ma lire ci al-qur'an wala ci hadith gis lu dama bul def nangam wala bul wax nangam limi tek moy lolou dafa haram lolou moy principe bi en principe sauf que de temps en temps meun na am bul def wala bul wax fek haramul comme fini suñu cas bi nak ciosan bi la top bu len nan ak bu len lek ci ndap bu or wala khalis recipient or ak xaliss bu len ci nek ak bu len ci nan lolou day wone dafa la dafa haram parce que nit meun na gis ne bu len lek la wax bu len nan peut-être que choixum la dede en fait sighatu la taf'al wala bu la sighatu tahrim la okay bat bi la bat boy sighatu tahrim la manam sigha manam moy formule la taf'al bu def bul def formule bobu day wone ni nangam dafa haram lol nak tay par exemple bi kala ci sunna bu re ci alquran bu ne wala taqtulu nafsal lati harrama allah illa bil haqq bu len ray bakkan bo xamantene yalla daf ko ormal bakkan bi nga xamne yalla daf ko ormal bu len ko ray lulul ci deug ci aq bo xamne sharia mo teural ni ki am nañ do ki nak dan ko wara ray loi sharia mo teural suru lolou rek bu len ray bakkan est-ce que lumay dégué ne peut-être que dañ ko sip kessé peut-être que ñakaray dafa gënul rek wala limay ci dégué moy dafa haram la tushriku billahi shay'an bu len bokalé yalla ak dara est-ce que dama ci dégué ne bon ñaka bokalé peut-être que bon dafa gënul kessé voilà bon c'est j'ai le choix quoi c'est juste une orientation voilà dama ci comprendre né ah kay dafa haram la lay comprendre dafa haram buñ né la taqrabu zina bu len djégué ndialo légui lan la ci déggé dafa haram na fo déggé bul def nangam ci ciossat moy dafa haram bamou dess mu am yeneene texte yu ñew di wone ne en réalité le li nga xamné li ma ci mënon comprendre moy dafa haram ndegete dafa dañ ko supprimer lay tek bobu tam dafa haram manam fumu amé la deele rek bu len def ci ciossal moy dafa haram sauf voilà bu amé benen ay wala benen hadith manam benen texte wala lo xamanteni manam c'est sûr que li la luñu wonné téré ji manam dañ ko sip kessa comme lool nak gissone nañ ko fan ci amna hadith buñ ko gissone hadith 5 bi buñ nan naka la ko waxe ba hadith 5 non la waxe la yabulanna ahadukum fil ma'i da'im wa huwa junub bu kenn di sangu ci ndox mo xamantene dafa tax manam ndox mu bari ndox mo xamantene wala bok ndox ad-da'im moy bu tax manam bo xamne dafa sax fi mu ne bu ci kenn di sangu te fekk dafa amé janam lolu xamone nañ ne dañ ko sip su fekke ndox mi dafa bari su de ndox mi dafa touti lañ lay haram mais bu ndox mi bari dañ koy sip kessa comme tay am janaba ñew fekk ben mbalka nit ki dugg ci biir sangu ci dañ ko sip ndox mi dafa bari mais su de ndox mu touti la day haram su de nak comme lu melni ki geej la wala dex boba mom haramul sibuñu ko manam parce que bobu lan lañ bayi xam dañu gis le fait que yaronte bi sallalahu alayhi wasallam di wax allazi la yajri moy ndox mi dul daw baatu ndox mi dul daw mo lay wonne dafa bayi xel cause bi tax manam cause bi tax parce que ndox mi daw nit ki manam lu demene ke lan geet wala dox buma ci sango tamit ndox mi day daw donc man du am effet kon ci lay xame ni dafa bayi xel conséquence bobu mais sinon rek téré bi daf doon waral lan ñu daf haram fi ka bi téré bi amul dara lu ko jëlé ci li wané ni haramul kon dañuy japp na man di wané ni haramul amul dara lu koy wané kon damay japp dañuy japp ni kon dafa lan dafa haram lolu siikha la ci siikhu tahrim manam formule la ci formule yi wané ni nangam daf haram té lolu sax mom la ñepp di doxale de manière générale xolal tay buma ne buna bul genn fi manam bul genn salu est ce que lan la ci deg lan normalement lan la ci comprendre moy su ko nexé guen waye nak malgré que ni bon joxnako sama xalat wala day comprendre né dama ni ko bon bul guen c'est pas préférable wala daf ci comprendre né non dañ ma téré mu guen donc waru mu ko def parce que su mu ko defé conséquences yi manam lima def baxul lima def dañ mako da baxul lima def baxul lan la ci comprendre ha moy dañ ko téré sinon day risquer punition lolou moy manam ciossam sax nit ñi non lañu waxe kon fu alquran waxe wala hadith wax ne bu len def nangam dañ ci déggé ni dañ ko téré nit ñi lolou amna benen façon ci siyar yi moy le fait que mu am ak haramal manam mu am ak tekk gu tar gu ci ne al wa'id min siyah at-tahrim waay moy tekk moy ku def nangam de dañ la tek nangam ci daan ci punition ci la xamé ni kon dafa lan dafa haram parce que su haramul won punition bobu du ci lan bu ci am sentence bobu du ci am deug comme buñ né ku dawal sans permis hein tu es passible de xawma nan la din amende de 12000 euros wala 45000 euros wala 12000 euros hein emprisonnement plus emprisonnement 2 mois xawma 2 wala 3 mois hein dawal sans permis wa tu es passible de ça légui lan lay tékki est ce que limi tékki moy bon d'accord kon lool la kon da dara nekku ci wala dama nan a lool la ah kon dañ koy téra kon nak baxu balla ci ay ibrahim bu mudi wi la yow mi amagul permis wala am nga ah lool la kon ci lay xamé ni dafa haram lool formule la buy wane ni loi bi day bañ bi da ko haramal wa dëgg li ku ko def da ngay dem sawara limi ci yekki moy moy da haram li ku ko def tan sangam lañ lay duma aduna wala alakhirah moy da haram lepp lo xamantene sentence daf ci am ci aduna wala alakhirah moy dafa haram lol moy ben lol kon benen la ci cheikhou tahrim amna yenen mais dañ ci ñew inshallah ci yenen ni munasabat mam yenen ni askanonté yu ci ñew mu def luñuy wax qiyasul awla qiyasul awla dañ koy wax tamit qiyasul jali dañ koy wax fahwal khitab parti la nak ci liñuy wax mafhumu hein mu wafaq bi depo manam moy li nga xamne dama ko comprendre mafhumul muwafaqa mafhumul muwafaqa moy dama déggé mbir mi manam dañ ma waxu ñuma mbir mi manam texte bi textuellement waxul li mais sama compréhension dafa deppok li xew ci texte bi parce que ñaari mafhum ñu am mafhumul muwafaqa ak mafhumul mukhalafa mafhumul mukhalafa mom lañ daan gis mafhumul muwafaqa moy tay buma ne garba ci bopam dañ la fay téré légui yow dañ lay téré nga dem gar wa par exemple nit ki def na lo xamantene dañ ko assigner à résidence ne ko légui gar yow légui